Daedalus. Toen de stad voor het eerst wegdreef, werd ik in staat van beschuldiging gesteld. Ik ontkende niet. Er zijn wetten, zei ik, die we niet begrijpen. Een wind is een mens zonder wortels, maar met een hoed. Daarom is hij roekeloos. Mensen met hoeden gaan vanzelf geloven dat ze reizigers zijn. Ik ben geen reiziger. Ik verplaats me alleen om te vluchten. Ik werd vastgezet. Zelf was ik banger voor het verhoor en voor de publieke beschimping die me te wachten stond. De meningen van anderen hebben me nooit kunnen raken. Voor die van mezelf sta ik soms doodsangsten uit. Bovendien was het een slecht moment om een zoon te hebben. Met een kind kun je eigenlijk niet meer sterven. Ik zou mijn toestand verward kunnen noemen. Ik begreep wat de bedoeling was. Toen dreef de stad ineens terug tot exact dezelfde plek waar zij gelegen had. En werd ik met excuses vrijgelaten. Ik vloog naar huis, waar mijn zoon nog lag te slapen. En fluisterde in zijn blonde oor. Ik ga vleugels voor je maken. Icarus. Nu ik ineens kijk zoals jij, begrijp ik de wereld. Niet meer. En heb ik haar eindelijk leren waarderen. Het is alsof je mijn hoofd en hart verwisseld hebt. En op slag alles een raadsel, een kloppend raadsel is. Niet eerder heb ik zo intiem en intens lief gehad. Niet eerder het idee dat zo van mij gehouden werd. Ik ben dankbaar dat ik daarmee alleen ophoud te bestaan. Heb het belangrijkste wat er te leren is geleerd opgaan. In de overgave. De vurig hunkerende ogen van de ander. Je dijen zijn gestriemd, je borsten hangen. Mooier kun je niet zijn. Dat je mij ook zo kunt zien. Het is een gave. Je leert me kijken. Openbaart me de schuinte van je kuiten. De lichte moedervlek rechts op je kaak. Ik hoor je ademhalen als ik onder in je ga. Er zit geen woord bij dat ik versta. Maar ik begrijp je. Je vraagt me niet bang te zijn. Dat de tijd verstrijkt. Maakt ons moment alleen maar waardevoller en jij zult altijd de mooiste zijn. Zelfs als ik word verblind door een licht dermate fel, dat ik direct mijn dood herken daarin. Daedalus. Zolang er een plan is, gaat mijn dwalen door voor doelgericht. Terwijl ik in de werkelijkheid van mijn droomhof ieder doel uitwis behalve één. Je terug te zien. En mijn stappen te laten klinken als die van jou. om het lopen van mijn rondes je lichaam weer vorm te geven. Je geest, hou vast. Zolang ik loop ben ik in gedachten nergens meer. Dan terug bij jou. Lukt het me even weer te denken dat liefde het sterkste is, zelfs sterker nog dan de dood. Tot ik aankom bij het begin, mijn labyrinth verlaten kan. Weersprekend wat ik wil. Want nergens anders ben je nog.